samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 10 grudnia, minęła 9. Anna Kowalik-Brankaty i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Minister rozwoju dementuje w Trójce doniesienia o 40% podwyżkach cen prądu dla firm. Jadwiga Emilewicz przyznaje, że wzrost choć niższy będzie. 5 osób zginęło w wypadku w powiecie świebodzińskim. Ich samochód wpadł do rozlewiska. Wraca temat praworządności w Polsce. W Brukseli będą o tym rozmawiać unijni ministrowie do spraw europejskich. Na podstawie analizy danych z rynku to raczej niemożliwe, aby wzrost cen energii dla firm wyniósł 30-40%. Tak do doniesień medialnych odniosła się w salonie politycznym Trójki minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Ceny ostatnio na towarowej giełdzie energii spadły. Koszt uprawnień do emisji CO2 nie podniósł się w stosunku do ubiegłego roku, nawet nieco spadł. Także tutaj nie ma dodatkowych, nowych elementów cenotwórczych, więc jeżeli mówimy o kosztach energii dla firm, to nie jest prosta też odpowiedź, dlatego że firmy w różny sposób rozliczają energię elektryczną. Dlatego tutaj nie ma tak, że to jest jedna taryfa, tak jak w przypadku grupy G, czyli gospodarstw domowych. Jest to jedna znana taryfa, możemy ją jasno podać. Jak przypomniała Jadwiga Emilewicz, dla największych konsumentów, tak zwanych przemysłów energochłonnych, rząd przygotował ustawę o rekompensatach. Takiej ustawy nie przygotowano jednak dla odbiorców indywidualnych. Dla nich ceny prądu mają wzrosnąć o 10%. Nie trwają żadne prace legislacyjne na razie, na kolejny rok, które miałyby jakiś rodzaj rekompensat oferować, bo wydaje się, że jeśli, bo to nie rząd ustanawia ceny energii, tylko rynek, więc jeśli ta podwyżka miałaby mieć miejsce, to ona będzie, biorąc pod uwagę wzrost poziomu życia, wzrost PKB na jednego mieszkańca, ona powinna być naprawdę do udźwignięcia. Ceny prądu wzrosną od 1 stycznia. Tragiczny wypadek w miejscowości Skąpe w powiecie świebodzińskim. Samochód wpadł do rozlewiska, zginęło 5 osób. O wypadku mówi Marcin Maludy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Otrzymaliśmy informację, że z wody rozlewiska jeziora Ciborskiego wystaje dach samochodu. Bardzo szybka weryfikacja tych informacji potwierdziła ten fakt. Na miejscu od razu wiele służb, Straży Pożarnej, Policji. Ofiary to dwie kobiety i trzech mężczyzn w młodym wieku. Nie wiadomo, jak długo samochód znajdował się w wodzie i w jaki sposób wpadł do stawu. Dostał zaproszenie, ale z niego nie skorzysta. Prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś nie przyjdzie na dzisiejsze posiedzenie Senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Dymisji szefa NIK-u domagają się zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i opozycja. W zeszłym tygodniu prokuratura rozpoczęła śledztwo w sprawie majątku Mariana Banasia. Poseł PiS Antoni Macierewicz mówił w Polskim Radiu, że należy poczekać na rozstrzygnięcie odpowiednich organów. Oczywiście opinia publiczna ma prawo znać szczegóły całej tej sprawy i ma prawo wiedzieć, jakie są podstawy do tego trafnego i słusznego żądania władz Prawa i Sprawiedliwości. Na 10 w NIK-u zaplanowano konferencję prasową, ma dotyczyć najnowszych wyników kontroli. W Brukseli po kilku miesiącach przerwy unijni ministrowie do spraw europejskich ponownie mają rozmawiać na temat praworządności w Polsce i reform sądownictwa. Początek spotkania za godzinę. O dyskusję poprosiła poprzednia Komisja Europejska. Dziś informacje o sytuacji w Polsce ma przedstawić już nowa komisja. Beata Płomecka. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę związaną z artykułem 7 wobec Polski w grudniu 2017 roku. W kolejnym roku niemal co miesiąc odbywały się dyskusje na ten temat na unijnej naradzie ministerialnej. Zorganizowano 3 wysłuchania. W tym roku dyskusje odbywały się rzadziej. Polska uważa, że debata na ten temat już się wyczerpała, że odpowiedziała na wszystkie pytania i że reformą sądownictwa zajmuje się Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz mówił wczoraj w Brukseli, że Polska jest gotowa składać kolejne wyjaśnienia. Ale Komisja Europejska powinna już zdecydować, co zrobić dalej z artykułem 7. To jest taka pewna niezręczność. W zasadzie komisja powinna procedować zgodnie z tym artykułem, czyli dążyć do jakiejś decyzji. Nie widzimy takiej woli. Wycofanie się z tego byłoby takim przyznaniem się może do złej drogi. Dziś na unijnej naradzie ministerialnej to nie Holender Frans Timmermans, ale Czeszka Vera Jourova będzie występować w imieniu Komisji Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O serwisie Trójki jeszcze jedna pilna informacja z Czech. W szpitalu w Ostrawie doszło do strzelaniny. Są wśród nich ofiary śmiertelne. Policja potwierdziła śmierć 4 osób. Teraz w Trójce czas na sport. W studiu Jan Kałucki. Dziś poznamy 6 drużyn, które zagrają w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Przed nami rozstrzygnięcia w grupach E, F, G i H. Najciekawiej zapowiada się mecz Salzburga z Liverpoolu i Ajaxu Amsterdam z Walencją. Na papierze emocjonująco wygląda też starcie Interu Mediolan z FC Barceloną, ale tylko na papierze. Duma Katalonii ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie i do Włoch poleciała m.in. bez Gerarda Piqué, Sergi Roberto czy Leo Messiego. Trener Barcelony Ernesto Valverde. To trudne wyzwanie. My na szczęście mamy już pewny awans, ale chcemy rywalizować w świetnej atmosferze i wygrać. Oczekuję groźnego przeciwnika. W końcu Inter jest liderem Ligi Włoskiej. To rozgrywki Champions League, a jeśli chodzi o nasze podwórko, to trenerem Jagiellonii Białystok nie jest już Ireneusz Mamrot. Wczoraj umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Szkoleniowcem Jagi do końca roku będzie Rafał Grzyb. Bardzo dobre wiadomości zza oceanu. Antoni Podgórski znalazł się w gronie 9 zawodników z całego świata, którzy dzięki specjalnemu programowi będą mieli szansę na grę w lidze futbolu amerykańskiego NFL. 22-letni zawodnik gra na co dzień w Warszawie, drużynie Warsaw Mets. Teraz czekają go treningi w Stanach Zjednoczonych. I na koniec było o piłkarskiej lidze mistrzów, ale dziś swoje mecze rozegrają też siatkarze. Werwa Warszawa w Portugalii zmierzy się z Benfiką Lizbona, a Zaxa Kędzierzyn-Koźle zagra z wicemistrzem Belgii Rosen Lare, mówi grający na pozycji przyjmującego Kamil Semaniuk. Zarówno my, jak i drużyna z Belgii wygrały swoje pierwsze spotkania, więc no, spotkają się zespoły niepokonane. Każdy już jest przyzwyczajony do tego, że mamy bardzo mało czasu na regenerację, mamy spotkania co 3 dni. Musimy się bardzo dobrze przygotować i myślę, że każdemu się marzy po takim turnieju zgarnąć maksymalną ilość punktów i myślę, że wszyscy będą wtedy zadowoleni i patrząc w przyszłość na święta, wszyscy będą radośnie spędzać święta. Mówił Karol Semeniuk. Do świąt zostało jeszcze trochę czasu, a kolejny Sport w Trójce tuż po 17. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do 13 w północnych regionach Pomorza obowiązuje ostrzeżenie przed silnym wiatrem. Będzie wiać do 80 km na godzinę. Silne porywy również w Tatrach do 75 km na godzinę i Sudetach do 110. Wtorek pochmurny, rozpogodzenie jedynie na zachodzie miejscami. Przelotny deszcz lub deszcze ze śniegiem, a na Kaszubach oraz obszarach podgórskich śnieg. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia stopień w Zakopanem, 3 w Jeleniej Górze, Koszalinie, Gdańsku i Toruniu, 5 w Warszawie, Rzeszowie, Opolu i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która przygląda się temu, co robią władze lokalne? Wiesz, że nie tylko politycy z pierwszych stron gazet decydują o naszym codziennym życiu? Interesuje cię, jak gmina walczy ze smogiem, dlaczego wycina się drzewa i ile prezydent twojego miasta wydał na festyn? Wejdź na www.siećobywatelska.pl. Wyślij swoje zgłoszenie do Szkoły Inicjatyw Strażniczych. Nauczymy cię, jak skutecznie patrzeć władzy na ręce i wpływać na jej decyzje. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Euro! Prezentów znajdziesz tysiące! W euro są ceny zniewalające! Yo. I prezent od Mikołaja. W euro nie płacisz do maja. RRSO 0% w sklepach euro i na euro.com.pl. W studiu jest ze mną Joanna Neuchow-Murawska. Pani dietetyk, osoby starsze często mają problemy z apetytem. Tak, a właściwe odżywianie jest bardzo ważne. Więc co wtedy robić? Proponuję sprawdzone rozwiązanie. Suplement diety Appetizer Senior. Syrop Appetizer Senior zawiera naturalne składniki, w tym wyciąg z owocu kopru, który wspomaga apetyt i ułatwia trawienie. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Już jest! Kompleksowa pomoc dla pracodawców przy wprowadzaniu pracowniczych planów kapitałowych. Bezpłatny serwis internetowy do obsługi PPK. Atrakcyjne benefity dla pracowników. Jeśli zatrudniasz od 50 do 250 osób, od przyszłego roku będziesz musiał podpisać umowę o zarządzanie PPK. Sprawdź ofertę PZU na stronie emerytura.pzu.pl. Informacje o PPK oferowanym przez TFI PZU S.A. są zawarte w regulaminie dostępu na stronie emerytura.pzu.pl. Materiał nie stanowi oferty ani porady prawnej. TFI PZU S.A. podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Mężczyzna nie unika problemów, tylko staje z nimi twarzą w twarz. By nad sobą panować, nie potrzeba zachodu. Zmierz się ze swoją prostatą i załatw sprawę po męsku. Jedna kapsułka Prostamol Uno dziennie skutecznie spowalnia rozrost prostaty i reguluje oddawanie moczu.

New Flame to śpiewał nasz niedawny gość Mick Hucknall z zespołem Simply Red. Grudzień jest takim czasem, kiedy przynajmniej częściowo mam okazję, by wspominać różne historie, które się wydarzyły. Wczoraj wspominałem wizytę Chrisa Rea w Polsce, kiedy na zamkniętym koncercie w jednym z warszawskich hoteli opowiadał o tym, jak to u siebie w domu przyjmuje swojego kumpla Marka Knopflera i wspólnie razem muzykują i tam rodzą się pomysły na piosenki. Jak się zrodził pomysł na tę piosenkę, nie wiem, ale to jest jedna z moich ulubionych kompozycji Chrisa i proponuję, byśmy teraz posłuchali I Can Hear Your Heartbeat, Chris Rea. Szkoda, szkoda, że nie ma w sprzedaży biletów na te spotkania Chrisa Rea i Marka Knopflera w piwnicy domu Chrisa, bo chętnie bym kupił, posiedział i pooglądał i posłuchał, jak wspólnie razem gitarowo szaleją i się bawią i powstają pewnie nowe piosenki. Dzisiaj w naszym programie proponujemy Państwu szereg atrakcji. Będą zaproszenia dość specjalne, bo to będą zaproszenia na audycję, która będzie również koncertem. W związku z tym proszę o spokojną uwagę. Te zaproszenia niebawem. Niebawem także, bo o 9.30 informator ekonomiczny pojawi się Patrycjusz Wyżga. Po godzinie 10, a nie, jeszcze przed 10, trójkowy detektyw. Jak zwykle pojawi się Katarzyna Cygler. Po 10 płyta tygodnia, po 10 Monika Małkowska zaprosi nas na kolejną wystawę, a przed 11 polecam jak zwykle spotkanie z Darkiem Rosiakiem, czyli muzyczna historia świata. Po 11 też się będzie dużo działo, bo przeniesiemy się na chwilę do Krakowa. Tam trwa festiwal Boska Komedia i tam nasz specjalny wysłannik Jan Niebudek opowie, co się dzieje. Po godzinie 11 także muzycznie będzie znowu klasycznie. Po 11 także Łukasz Adamski o kolejnym serialu, czyli Adamski seryjny. Przed 11 zapowiedzi koncertu i przed 11 zapowiedzi tego, co będzie się działo jutro. Jutro w programie 3 wymiary gitary. Za chwilę informator ekonomiczny, Patrycjusz Wyżga, a przed nami jeszcze jedna płyta przed informatorem. Coming zapraszamy do reklamy. Ty, Tytus, ty nie musisz kupować trzech urządzeń, żeby dostać 70% rabatów. Ty, jak coś powiesz, to... Ty, serio nie muszę? Teraz w MediaMarkt całe mnóstwo produktów w obniżonych cenach. Nawet do 70% taniej. Zapytaj sprzedawcę lub sprawdź na MediaMarkt.pl. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. W najnowszym numerze tygodnika Do Rzeczy. Sekret papieża Franciszka, czyli kim była komunistyczna mentorka przyszłego biskupa Rzymu, a także bunt sędziów ślepych na jedno oko oraz jak szybko w Rosji ubywa Rosjan. Gorąco zachęcam do czytania. Kamila Baranowska. Mamo, idę do apteki. O, to kup mi tabletki Femitonina na objawy menopauzy. Pewnie chcesz jeszcze tabletki na sen? Nie, już nie potrzebuję. Femitonina jest i na menopauzę, i na sen. Zawarty w Femitoninie wyciąg z czerwonej koniczyny pomaga łagodzić objawy menopauzy, a melatonina ułatwia zasypianie. Aha, to te, co się bierze dwa razy dziennie? Nie, tabletki Femitonina biorę tylko raz wieczorem. To dużo wygodniejsze, a przy okazji mniej wydaje. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Już tu jest nowy Nissan Juke. Pełen najnowszych technologii, takich jak Bose Personal Sound System lub ProPilot, który automatycznie dostosowuje płynność jazdy do ruchu i utrzymuje samochód na pasie. Wybierz nowego Nissana Juke już od 67 900 zł. Nissan. Innovation that excites. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. W studiu Grzegorz Nowacki, redaktor naczelny Pulsu Biznesu. Dzień dobry. Dzień dobry. Patrycjusz Wyżga, witamy. Wprowadzenie kaucji za butelki plastikowe to kwestia miesięcy, zapowiedział minister klimatu Michał Kurtyka i dodał, że do czerwca zostanie przedstawiona propozycja ustawowa. Ja od siebie dodaję, panie redaktorze, nareszcie. No chyba każdy ma dokładnie taką samą refleksję, bo ta świadomość tego, że z tym plastikiem mamy duży problem, mam wrażenie, że w mijającym roku jednak bardzo narosło i to zarówno po stronie konsumentów, jak i po stronie producentów. No i ta kaucja chyba wydaje się być jedynym takim rozsądnym metodą, żeby się tego plastiku pozbyć. Tym bardziej, że to się sprawdziło u sąsiadów na przykład. To się sprawdziło u sąsiadów. U nas też się sprawdziło, bo zobaczmy, że bardzo niewiele mamy puszek aluminiowych walających się gdzieś po ulicach, a mamy mnóstwo plastiku. No dlaczego? No bo te puszki można podnieść, zebrać i sprzedać. Mówiąc krótko, to się opłaca. Taki rzeczywiście działający, efektywny czynnik ekonomiczny w Polsce działa zawsze idealnie. Tak, no zobaczmy, co się dzieje teraz z segregacją śmieci. Przecież nagle wzrost opłat dla tych, którzy nie segregują, no skłania, że nawet ci najtwardsi przeciwnicy segregacji śmieci już się nad tym zastanawiają. A propos segregacji śmieci, wiemy, że na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie handluje się między innymi akcjami, wszyscy to państwo doskonale wiedzą, będzie można handlować śmieciami, czytam dzisiaj o tym na drugiej stronie Pulsu Biznesu. GPW widzi śmieci na parkiecie, warszawska giełda ma w planach platformę handlu odpadami, zdaniem parkietu to lekarstwo na bolączki śmieciowego systemu. Tak, no to jest bardzo pionierski projekt tak naprawdę, bo zdaje się, że takich rynków nie ma za wiele, jeśli w ogóle są. Dobrze, że próbuje to zrobić giełda, która ma bardzo duże doświadczenie w tworzeniu Do handlu. Tak, ram do handlu, wyceniania instrumentów, powodowania, że ten handel jest cywilizowany i to jest coś, czego na pewno branża potrzebuje, bo jeden z największych problemów jest to, że odpady dzisiaj nie mają wartości, znaczy inaczej mają, ale nikt nie wie, jaką mają wartość. A to byłby taki, jak to lubią analitycy, to określenie, taki benchmark, tak? Czyli takie odniesienie. Tak, i wtedy dużo łatwiej jest też pozyskiwać jakieś finansowania na projekty typu budowa jakiegoś systemu zbiórki, no bo z punktu widzenia instytucji finansowej to zawsze jest kluczowe pytanie, no dobrze, a ile jest warte to, co ty robisz, więc to byłby jakiś obiektywny czynnik. Tylko trzeba zaznaczyć, mała gwiazdka, to są naprawdę wstępne plany. Tak, to są wstępne plany, ten projekt ma swoich przeciwników i jakichś zwolenników, którzy przeciwnicy mówią głównie, że to nie jest największy problem, że my nie mamy rynku obrotu, tylko większym problemem jest na przykład brak opłaty, że producenci, którzy wprowadzają opakowania, nie ponoszą kosztów ich zbiórki. No ale dlaczego nie być w awangardzie, prawda? I wyprzedzać przyszłość. Z jednej strony tak, z drugiej strony to jest na pewno fajny projekt z punktu widzenia giełdy papierów wartościowych jako spółki, natomiast ci, którzy bliżej interesują się rynkiem giełdowym, no to pewnie będą się zżymać na to, że na zwykłym rynku giełdowym dzieje się bardzo źle, a wszystkie inicjatywy, jakie GPW podejmuje, są gdzieś z boku, a to rynek produktów rolnych, a to teraz śmieci. Wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych w Polsce procentowo więcej jest kobiet niż mężczyzn, wskazał Polski Instytut Ekonomiczny. Kobiety, proszę Państwa, jak wynika z badań, częściej interesują się ofertami pracy, które ujawniają zarobki, zakres obowiązków oraz możliwości elastycznego czasu pracy. Jest Pan zdziwiony? Wśród pracowników wysoko wykwalifikowanych więcej kobiet w Polsce. Zdziwiony chyba do końca nie jestem, bo tak patrzę na... Rozgląda się pan po prostu. Tak, na swoją firmę, na firmy inne, no to rzeczywiście widzi się dużo kobiet. Myślę, że największy problem tak naprawdę jest na poziomie zarządu, gdzie tutaj rzeczywiście jest dominacja mężczyzn. Natomiast na takich stanowiskach kierowniczych świetnie przygotowanych kobiet nie brakuje. Jest bardzo dużo. No to tylko należy się cieszyć i należy kibicować, żeby te inne panie, które nie pracują, a tutaj przypomnijmy, że mamy bardzo dużo jednak poziom dezaktywizacji zawodowej kobiet. W naszym kraju, proszę Państwa, pracuje 62,5% kobiet i 76% mężczyzn, no, czyli zdecydowanie więcej. Ponad 35% tak kobiet niepracujących, a mówimy o sytuacji, w której jest brak rąk do pracy. Ile razy w tej audycji o tym mówiliśmy. Więc z jednej strony nam brakuje pracowników, a z drugiej strony mamy gdzieś tam taki potencjał niewykorzystany i myślę, że tu trzeba podejmować wszystkie działania, żeby ten procent kobiet niepracujących zmniejszać. Wielkopolska jest za bogata, czytam na pierwszej stronie Rzeczpospolitej. Mniej pieniędzy z Unii dla uprzemysłowionego regionu ze stolicą w Poznaniu. Więcej pieniędzy ma być dla Mazowsza z wyłączeniem Warszawy. I to są efekty nowej propozycji wieloletniego budżetu Unii Europejskiej. To są także pewne konkretne efekty potencjalnego Brexitu. Zastanawiamy się czasami, co Brexit ma konkretnego, wspólnego z biznesem, z ekonomią, z gospodarką, z pieniędzmi. Oto jedna z odpowiedzi. No tak, bo wypadają zamożne regiony brytyjskie. I... Czyli średnia się w ten sposób zmienia, zupełnie obniża się, prawda? Czyli średnia się obniża, a nasze regiony idą w górę. Skakują wyżej. Tak, w górę. Statystycznie. W górę tabeli. No w przypadku Mazowsza i tego przesunięcia z potencjalnego z Wielkopolski do Mazowsza, no to tutaj ciekawa jest sytuacja, że tak mocno i tak szybko rosło Mazowsze, głównie Warszawa, że w końcu... Wyłączono. Tak, w końcu w zasadzie statystyk Brukseli osiągnęła taki poziom, że należy ją wyłączyć, należy ją postrzegać jako osobny twór. W związku z tym Warszawa, która wypada z Mazowsza, no powoduje, że to Mazowsze wcale już takie bogate nie jest, tak. A wręcz przeciwnie. Zyskuje na tym. Mhm. Tak, i no i siłą rzeczy zyskuje. Czy w Wielkopolsce powinni się tym martwić? No z jednej strony powinni, no bo zawsze jak jest mniej pieniędzy, to jest mniej inwestycji infrastrukturalnych i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony to efekt tego, że się świetnie rozwijają. Właśnie, to chciałem powiedzieć właśnie, że z drugiej strony no gniewać się za to, że mi dobrze szło przez ostatnie 25 lat i szybko się rozwijałem, no to też do końca chyba nie można. I na koniec puls biznesu. Proszę sobie wyobrazić, że jak policzono, umiarkowanie aktywny Polak robi 2,5 miliona kroków rocznie. Wyliczyli to przedstawiciele spółki Bumeran i od razu podpowiadają, jak można zmaterializować tę energię wkładaną w codzienną aktywność ruchową. Spółka bowiem wprowadziła na rynek aplikację mobilną, która zintegrowana z systemami na przykład w smartfonach czy w smartwatchach rejestruje liczbę kroków. To jedno, to wiemy, to robią różne aplikacje i pokonywanych na co dzień kilometrów, ale przelicza te kroki na punkty. I w aplikacji te punkty za kroki są walutą, za którą można kupić konkretne towary. No, to jest bardzo fajny projekt, mi bliski jako osobie aktywnej fizycznie. Tak, aktywnej, fizycznie lubiącej sport i wysiłek, więc no, bardzo fajny pomysł, bardzo fajna taka aplikacja, która z jednej strony pewnie mobilizuje do ruchu, no bo nagle się okaże, że każdy kroczek ma jakąś wartość. Opłaca się po prostu. Może lepiej podejść, a nie podjechać dwa przystanki i autobusem czy tramwajem. No i takie startupy, które mają takie funkcjonalności, które nie są jakieś specyficzne dla Polski, bo on się świetnie sprawdzi w każdym innym kraju, no to ja im kibicuję szczególnie, bo to jest rzeczywiście możliwość tego, że to będzie startup, który osiągnie skalę wyższą niż krajowa. Jest po prostu fajną aplikacją, trafiającą też w te trendy prozdrowotne, dające bazę użytkowników, z kolei dla reklamodawców, czy dla firm sprzedających jakieś towary związane ze sportem, no to idealną, bo mamy bazę ludzi, którzy nie dość, że uprawiają jakąś aktywność fizyczną, to jeszcze lubią rywalizację. Dużo zdrowego ruchu dzisiaj Państwu życzymy i wspaniałych zysków. Grzegorz Nawaski, redaktor naczelny Pulsu Biznesu, dziękuję. Dziękuję bardzo. Patrycjusz Wyżga, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Tu prezentów są tysiące, a te ceny tak zniewalające. Ha!

Wiatr się wzmagał, fale były coraz mocniejsze. Zatopiły silnik, stracili napęd, sterowność i w rezultacie katamaran wywrócił się. Michael z kolegą przywiązali się do tryfującego kadłuba. Pozostali członkowie ekipy dali radę dopłynąć do brzegu. Ruszyli po pomoc. Po nocy spędzonej na dryfującym kadłubie Michael zdecydował się ruszyć w pław. Miał do przypłynięcia prawdopodobnie 5 albo 16 kilometrów. Następnego ranka ekipy poszukiwawcze znalazły kadłub i uratowały holenderskiego antropologa, ale po młodym Rockefellerze nie było śladu. Jednak według opinii miejscowych urzędników Michael miał duże szanse na przeżycie pod warunkiem, że dopłynął do brzegu. Najpierw spotkał tubylców, a nie drapieżnika, który z reguły bywa głodny. Po 2 tygodniach zaprzestano poszukiwań. Ale po mniej więcej miesiącu miejscowy holenderski ksiądz, tknięty przeczuciem, porozmawiał z mężczyznami z wioski Otsjansep. Jak się okazało, widzieli białego mężczyznę dopływającego do brzegu. Tyle, że część z nich była za tym, by mu pomóc, a część by go zabić. Przeważyło to ostatnie. Dlaczego? Z powodu zabójstw, jakich dokonali Holendrzy 4 lata wcześniej w ich wiosce, zginęło wtedy 5 najzdolniejszych i najważniejszych mężczyzn wioski, którzy nie mieli szans wobec uzbrojonych w broń palną Holendrów. Ta dysproporcja sił zaburzyła harmonię natury, dlatego mężczyźni z wioski Otsjansep zabili Michaela zgodnie z tradycją i obrzędem łowców głów. Raport z tej rozmowy trafił podobno na biurko holenderskiego ministra, jednak nie wszczęto śledztwa, nie znaleziono szczątków, przynajmniej oficjalnie, bo rodzina Rockefellerów jeszcze do końca lat 70. wysyłała tam detektywów, by ustalić, co się stało. Jeśli wiedzą, to nigdy nie przekazali tego opinii publicznej. Dla amatów to nie była zemsta w naszym rozumieniu, tylko przywrócenie harmonii w kosmosie i naturze. No, jednak życie w zgodzie z naturą ma różne oblicza. Dobrego wtorku. Trójkowy detektyw. Mówiła Katarzyna Cyglera, kolejna, zupełnie inna opowieść. Za tydzień we wtorek przed godziną 10:00. Za 10:10 teraz u nas Brian Adams.